संसार शरीर अपना नहीं है, पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा, अभी अपना नहीं है, उसको तो अपना मानते हैं। और भगवान सदैव अपना था, अपना है, अपना ही रहेगा, उसको अपना नहीं मानते, बस यही बोल खास बोल रहे। आज ही मान ले भगवान अपने हैं, भगवान कहते हैं मैं ही मान सो जीव लोग मैं भगवान का हूँ, सच्ची बात है। मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय कुछ नहीं कहा है, जीव भूत सनातन अभिमान से जीव रूप है, जीव प्राण धारण जो प्राणधारी है, स्थावर बहुत जंगम हो तो मेरा अंश है, भगवान कहते मेरा है, संत कहते हैं इस अंश जीव विनाशी तो भगवान के हैं, भगवान मेरा है, भगवान मेरे लिए है, संसार मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं संसार नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं संसार नहीं हूं, ये खास बात है। इतनी बात पर ही डट जाओ, बस सच्ची बात है, इसमें संदेह किंचित मात्र भी नहीं है। किसी के कोई संदेह हो तो बताओ, संदेह को जगह है ही नहीं, संदेह हो सकता ही नहीं कभी। ममैवांशु जीव लोक और ईश्वरांशु जीव अविनाशी, अरे जीव सब है ही, पवित्र है अपवित्र है, सदाचारी है दुराचारी है, राक्षस है असुर है, भूत है प्रेत है पिशाच है, देवता है मनुष्य है पशु है पक्षी है, जलचर है थलचर है नवचर है, अपने किसी का आ ही जाएंगे। मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान है, मैं संसार नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, संसार सेवा करने के लिए, संसार की जो चीज मिले संसार की सेवा के लिए, और अपने आप को भगवान के लिए निहाल हो जाए, इतने में बिल्कुल इतनी बात में ये बिल्कुल स्वीकार कर ले अभी अभी अभी इसी क्षण ही। जल्दी कल्याण कैसे हो तो जल्दी भाई ऐसा जो कल्याण जाएगा, भगवान का मैं हूं तो भगवान प्रेम हो जाएगा, मैं माँ का हूं तो माँ अच्छी लगती है कि नहीं बताओ, दूसरे लोग मैंने कुरूप कहो खराब कहो कुछ भी कहो, पर बच्चे को माँ अच्छी लगती है ना, भगवान हमेशा माँ है सदैव, तुम्हें माता पिता तुम्हें एक माँ नहीं है, तुम्हें वो माता पिता तमेव तमेव विद्या द्रविण तमेव बंधु सना बिंदु से भगवान, भगवान मेरे मैं भगवान का, मैं भगवान का भगवान मेरे, शरीर संसार का शरीर संसार का संसार शरीर का, ये विभाग अलग, मैं भगवान का भगवान मेरे, इतनी बात मान लो फिर जरूरत नहीं दूसरे किसी की, केवल इतनी सी कितनी सुगम बात है, बताओ कठिनता हो तो बोलो भाई, मैं भगवान का हूं इसमें कठिनता हो तो कोई प्रश्न करो, कोई कठिनता दिखती हो वो अड़चन आती है बताओ, बाधा आती हो, मैं भगवान का हूं भगवान मेरे है, संतुष्ट जो मस्त जो आर अभी अभी आनंद हो गया मौज हो गया, मैं भगवान का भगवान मेरे, मेरा भगवान का सदा का संबंध सदा से है सदा ही रहेगा, भगवान का संबंध कभी कभी टूटा नहीं, कि भूले तो भूल जाते हैं संबंध छूटता नहीं, भगवान का संबंध कभी छूटेगा नहीं, छूटगा छूट सकता ही नहीं, भूल सकता है प्राणी भूल जाता है, छोड़ नहीं छूटता, अटूट संबंध खर्च भगवान हमारे, हम भगवान के कितनी बढ़िया बात। अभी इस बात को मैं भगवान भगवान में व्यक्ति और वस्तु हमारी नहीं है। कोई पति हो चाहे गुरु हो चाहे पिता हो चाहे भाई हो, वस्तु हमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। पति पुत्र पिता भाई ये नजीब से है, दूसरे बात लेते गुरु। गुरु का ज्ञान हमारा है, गुरु का शरीर हमारा नहीं है। ये तुम चेला देख वो देखे की खान, ये तुम चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म गर्मान वहां हमारे हैं। ये बात गुरु महाराज के कहने से विश्वास हो, हमारे कहते विश्वास ब्राह्मण विवाह करा दिया बस, अब ब्राह्मण जाओ कहीं मतलब नहीं, उम्र भर कोई काम नहीं। हमारा उम्र भर काम तो जिससे संबंध जोड़ा उसने है, इसे संतों ने महात्मा ने भगवान का संबंध जोड़ दिया वो तो हमारे संत में जाओ कठिन जाओ कोई परवाह नहीं, परवाह ही नहीं उसमें। सच्ची बात है ये, नहीं तो भगवान संसार ने थोड़ी देर एक गुरु में बांध लिया तो फंस गए। ये सच्ची बात है, ये भगवान के हम हैं, ये भगवान से ही पैदा हुए, भगवान में ही रहते हैं, भगवान में ही रहेंगे, कभी भगवान से अलग हो सकते नहीं, और संसार के शरीर के साथ रह सकते नहीं। किसी की ताकत नहीं, बताओ किसी की ताकत, कोई गुरु जी के साथ रह जाए, कोई पति के साथ रह जाए, कोई पुत्र के साथ रह जाए, कोई भाई के साथ रह जाए, कोई बहन के साथ रह जाए, कोई पिता के साथ रह जाए, कोई रह सकता है ही नहीं उनके रहे कैसे। उनकी सेवा अपनी है, सेवा का लाभ होगा वो अपने नहीं, ये भगवान अपने हैं। दो विभाग है, यही विभाग गीता में आरंभ में हुआ है, अशोचान संस विभाग हुआ है, आरंभ में शिक्षा यही है, देह नित्य देव अंत अंत में देहा, ये हमारा नहीं है और हमारा ये है। ये ज्ञान मार्ग में है तो ज्ञान मार्ग में दो बात है, भक्ति मार्ग में तीन बात है, एक परमात्मा है, हमारा परमात्मा संबंध है, ज्ञान मार्ग में हम हो गए बस, हम ब्रह्मास्त्र भक्ति मार्ग भगवान का भी ये फर्क है, ये हमारा नहीं है। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कर्म मार्ग कृषि में, कर्म मार्ग में सेवा करने के लिए और ज्ञान मार्ग में तोड़ने के लिए, या भक्ति मार्ग में सेवा भगवान के नाते भगवान के ऐसे विश्वास थे आदर लिए सब आदर लिए सब आदर। हमारे भगवान हम भगवान के संसार शरीर अपना नहीं, संसार शरीर अपना नहीं, कितनी सुगम कितनी बढ़िया बात है। शंका है नहीं इसमें, कोई शंका हो तो पूछो, कोई पूछो कोई पूछो भाई, आपको कोई शंका संदेह हो इसमें तो पूछो। सच्ची बात है, सच्ची बात है, उसका नाम ही तत्व ज्ञान है। सच्चा जो ज्ञान है, सच्ची समझ है, उसको ही तत्व ज्ञान कहते हैं। बात है तत्व ज्ञान को भी बड़ी बलाय होगा तत्व ज्ञान। हम भगवान के भगवान हमारे शरीर संसार का, शरीर संसार का, शरीर के लिए संसार नहीं, संसार के लिए शरीर, और भगवान हमारे लिए, हम भगवान के लिए। ये खास संबंध है, संसार खास संबंध है नहीं, संसार बदलता है, वो हमारे लिए कैसे हो सकता है। हम तो संसारी सेवा कर सकते हैं, संसार से क्या मिलेगा, भगवान के अमर भगवान हमारे, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सुगम बात है। कुछ करना, कुछ जानना, कुछ मांगना, कुछ पाना, कुछ बाकी नहीं रहेगा, भल क्या बाकी रहेगा, प्रभु हमारे हम प्रभु के मम्मी आयुष्व जीव लोके जीव भूत सनातन है, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर से, हम भगवान के भगवान हमारे, भगवान हमारे, शरीर हमारा नहीं, कोई संबंध नहीं, वस्तु और व्यक्ति हमारी नहीं है। स्त्री पुत्र परिवार भाई भतीजा भुजाई माँ बाप स्त्री पुत्र माँ बाप स्त्री पुत्र भाई भुजाई भतीजे ये खास है अपना कुटुंबी खास बनाए हुए तो संत महात्मा गुरु जी केवल कल्याण के लिए है और कोई काम का नहीं है। वेदांत केवल देहाभिमान दूर करने के लिए है और कोई जरूरत नहीं। वेदांत जितना अद्वैत सिद्धांत है सब केवल शरीर मैं नहीं हूं मेरा नहीं हूं इसके लिए और कोई जरूरत नहीं। और शिक्षा ये शरीर में उसी कर्मयोग है शरीर की इस संसारिक सेवा में शरीर को और पदार्थों को सेवा में लगा देने कर्मयोग है अपने अलग हो गया ज्ञान योग हो गया और भगवान योग भक्ति योग हो गया सीधी बात एक सब हो जाएगी। बताओ कोई कठिनता हो तो बहुत भाई प्रश्न करो क्या अर्चन आती है बताओ सीधी सीधी बात मैं भगवान है भगवान मेरे मेरे भगवान का भगवान मेरे मैं भगवान का भगवान मेरे मैं भगवान का भगवान मेरे भगवान अपरेयम इतस्तनियम प्रकृति वृद्धि में ब्रह्म जीव भूता भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति है तो अपने परमात्मा की बस है। भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति है भगवान की प्रकृति है मैं तो भगवान की है। धार्य जगत को धारण करता है ये गलती करता है जगत से विमुख और भगवान में सन्मुख हो जीव हुई जब ही जन्म को सीधी कितनी सरल कोई अभ्यास करना नहीं नाक मीचना नहीं कान मीचने नहीं नाक कान बंद नहीं करना है आंख मीचनी नहीं है कहीं जाना नहीं है कुछ करना नहीं है। हम भगवान ही भगवान हमारे मेरे तो गुरुदर गोपाल दूसरा मस्त हो जाए बस आनंद हो गया आनंद कॉन्ट्रैक्ट निकल गया सब भाई सदा के लिए सच्ची बात मैंने की है कि दो हमारे भगवान हम भगवान के मतलब क्या दूसरे किसी से जरूरत क्या कोई जरूरत नहीं भाव सुनता नहीं हमारे भगवान हम भगवान दूसरा हमारा कोई नहीं है न पिता पिता है न पति पुत्र है न पत्नी पुत्र है न कोई संबंधी है कुटुंबी है सब सेवा के लिए सेवा के लिए है। हमारे साधुओं में महंत आते हैं महंत तो उनके साथ कितनी मूर्ति आई है मूर्ति कथा तो मूर्ति है सेवा करने के लिए मूर्ति काम करेगी सेवा करो आरती करो पुष्प चढ़ाओ चंदन चढ़ाओ भोग लगाओ बस मूर्ति आए माँ बाप की मूर्ति स्त्री पुत्र की मूर्ति भाई हो जाए मूर्ति कैसी मौज की बात है किसी को लड़ना चाहना यही बंधन है रहने की बात भावना ही बंदर करने वाली है डबोने वाली है सेवा का भाव ही उद्धार करने वाला है। मेरा कोई नहीं है मेरे लिए कोई नहीं है अरे मैं सबके लिए हूं हमारी है चीज बस सबकी है उसकी वस्तु उसी को दे दी उसकी सेवा में लगा दी बहुत सीधा काम है सरल काम है बोलो क्या पढ़ाई की जरूरत है क्या ध्यान की जरूरत है क्या समाधि की जरूरत है क्या कुंडली जाने की जरूरत है आफत करनी है तो कर लो धन जो माथा पसी कर लो दौड़ सके तो दौड़ ले दौड़ सके जब लग तेरी दौड़ दौड़ थका धोखा मिटा बस तू ठोर की ठोर वहां की वहीं मैं तो भगवान का मेरे भगवान न शरीर है न शरीर के संबंधी है वस्तु और व्यक्ति हमारे नहीं है हमारे भगवान है बस है जो गुई बालक है ना माँ को होता है जो गुई मार को होता है वो शरीर माँ का हो हड्डियां माँ की हो माँ का हो जीव माँ का हो मन बुद्धि प्राण माँ की हो अरे मैं माँ का हूँ अरे भाई मन बुद्धि मैं भगवान का हूँ है जो गुई बोध में मैं भगवान का भगवान मेरे भगवान मेरे लिए और मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे साथी है ही नहीं, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने साथी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड का राज मिल जाए तो भी आपके अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता, ये निश्चय पकड़ लो आज से ही। अनंत ब्रह्मांड का राज भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, आपकी कमी को पूरी नहीं कर सकता। कमी इसी इसको अपना मानने से कमी आई है, समस्या में कमी नहीं है। शरीर को मेरा मान लिया तो शरीर की कमी मारी कमी होगी, तो कमी है ही नहीं। हमारे भगवान न भगवान के संत कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब याद, वो राम को नाम जब तुलसी तुझे कुछ मान, दूसरे अपना मानना कुछ मान है, कुसंग है। वस्तु व्यक्ति को अपना मानना कुसंग है, भगवान को अपना माना सत्य है। सेवा कर दो, संसार की सेवा कर दो, जो अपनी चीज है पास में वो संसार से मिली है, पास संसार को वापस कर दो, ले जाओ बाहर यहाँ पे ले जाओ। एक वृंदावन में माई क्या करती, वो अब आटा मांगा लाती रोटी बना साधु कहती, अरे आ जा रे तेरी मधुगरी ले जा, जो माँ बुलावे ना महाराज आओ नहीं आजा आजा रे छोले बुलाओ माई माई आजा रे, ले थारी मधुरी ले जा, थारी मधुरी मधुरी रोटी माँ तो यहाँ क्यों छोरे ने ले खा जा, जी मिला जा भरो जी मिला यही काम ऐसे आ जाओ ले जाओ, तारे सिर जी ले जाओ ले जाओ, है जो देवदान नहीं है तो जयराम जी। कितना शुद्ध जीवन, कितना निर्मल जीवन, कितना सुगम जीवन, कितना सहज मार्ग। ये पहले अपना तई ठार, फिर अपना नहीं रहेगा, अपना अब भी अपने से अलग हो रहा है, प्रतीक्षण अलग ही हो रहा है। परमात्मा पहले अपने थे, अब भी अपने हैं, अपने साथ रहेंगे, अपने से दूर हो ही नहीं सकते, हम दूर हो ही नहीं सकते, इनके साथ रह ही नहीं सकते। कितनी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर और कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर जाके मुक्त मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, मेरे लिए भगवान है, संसार का मैं नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मेरे लिए संसार नहीं है, संसार दुनिया के लिए, दुनिया का ईश्वर दुनिया के लिए है। शरीर सामग्री जो कुछ मिली है, मैं तो आया हूँ परमात्मा के यहाँ, शरीर मिली हुई सब संसार की, और जो हूँ पहले की वो है परमात्मा, उसका जो परमात्मा है उसके हूं हैगा और नहीं नहींगा, जय राम जी की। कितना सरल मारा, कितनी सीधी, ऊंचे से ऊंचा आप पढ़कर ध्यान करके अंत में तो यही करोगे ना, चारों वेद दंडोर के अंत कहो कि राम, सोरे जो पहले कहो इतने ही मकाम। क्यों माता प्रसन्न हुई, भगवान को अपना कहना है, अपना भगवान मांगना है, संसार बड़ा नहीं है, यह बात मांगनी है, पढ़ पढ़ा रहे अंत में यही करोगे, नहीं सुनो क्या करोगे, पढ़ करके सुन करके सत्संग करके माथा पच्ची करके यही तो बात है। पहली बात हमारे भगवान है, भगवान क्या है और सिखो का बने, आनंद हो गया। कोई ना कह नहीं सकता और कभी अलग हो नहीं सकते, हम भगवान के भगवान हमारे, हम भगवान के भगवान हमारे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरठ गए थे भोपाल दूसरा अनुकोई, कैसी मौज की बात है। हाँ मालिक अपना मान ले, वो अपने हाथ की बात नहीं है, अपने तो हो सकते हैं उनके, अरे वो कहता है मेरे है, फिर अपना काम की बात क्या रहा है, अपने तो कोई काम बाकी रहा ही नहीं। हाँ महाराज, हाँ महाराज, हो रहा को मौज हो गई। बड़ी लड़की हो जाए, शादी हो जाए, घर पर अच्छा मिल जाए, तो माँ बाप राजी होते भी हमारी बच्ची को अच्छा स्थान मिल गया। ऐसे अपने को अच्छा मिल जाए ना, अपने को सौंप दिया, ब्याह हो गया अपने तो घर पर बहुत अच्छा मिल गया। इस घर पर अच्छा मिलने का है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। घर और पर कोई मिलेगा कौन सा बढ़िया मिलेगा बताओ। हमने भगवान को दे दिया, अब भगवान जन भगवान का काम जो हमें क्या पंचायती जाय बिदरा कह राम ताई बिदरइये के सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाय बिदरा कह राम ताई बिदरइये मौजो भी हमें क्या पंचायती। भगवान की चीज है, सुख दो दुख दो, दुखता लाओ पर दुखता लाओ, चाहे रखो चाहे करो, अपनी पंचायती छोड़ गई, आपा तो छोड़ गई, बेचारे चिंता कोई जरूरत नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 5 जुलाई 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।